Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 maja, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie dyskusja o obniżeniu pensji parlamentarzystom. Śledzi ją nasz reporter, niemowlak uratowany w oknie życia w Warszawie. W tym serwisie też niepokojące dane z Wielkiej Brytanii. Rośnie liczba zgłoszeń w sprawie tak zwanego współczesnego niewolnictwa. W Sejmie dobiega końca debata nad nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Autorem dokumentu jest PiS, a zakłada on obniżenie pensji parlamentarzystom o 20%. Dyskusji przysłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, kiedy i czym zakończy się trwająca debata? No, trwa właśnie, dobiega końca ta dyskusja na sali plenarnej, a przypomnijmy, że jest to drugie czytanie projektu, którego założeniem jest redukcja uposażeń posłów czy senatorów o około 2000 zł brutto miesięcznie. Propozycję parlamentarnej większości popierała wcześniej Sejmowa Komisja i o taką aprobatę będzie też ubiegać się do Wysokiej Izby, wskazywała poseł sprawozdawca projektu Halina Szydełko z PiS. Wydaje się, że jest to znaczna kwota i z pewnością każdy z nas to odczuje. Jednak przyznać trzeba, że uposażenia parlamentarzystów nie należą do najniższych i nawet po obniżeniu tego wynagrodzenia nadal pozwalają nam na godne życie. Podczas kończącej się już dyskusji opozycja zarzucała twórcom projektu, że działali wyłącznie pod wpływem reakcji opinii publicznej na nagrody przyznane członkom rządu. Zgłaszano też liczne poprawki do propozycji ustawy. Wszystko wskazuje więc na to, że po zakończeniu dzisiejszych prac projekt wróci do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych, a stamtąd ponownie na salę plenarną już na głosowanie. Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. W oknie życia w Warszawie siostry franciszkanki rodziny Maryi znalazły zdrowego noworodka. Chłopiec o imieniu Kubuś miał przy sobie kartkę z informacją, że urodził się 5 maja i ma wszystkie szczepienia. To 16 uratowane dziecko, mówi siostra Barbara Król. Był sygnał do okna życia, na który siostry przybiegły i zobaczyły, że jest jakaś torba. W tej torbie się okazało, że jest dzieciątko. Patrzyłyśmy, czy jest całe zdrowe. Okazało się, że jest piękny chłopczyk i ma na imię Kubuś, bo tak mama zostawiła taką karteczkę, na której było to napisane. Napisała taką notatkę, że jest jej bardzo trudno, że zostawia to dziecko, że bardzo kocha, ale właśnie nie widzi też innego wyjścia z tej trudnej sytuacji. Zgodnie z procedurami siostry wezwały pogotowie i policję. Chłopiec został przewieziony na badania do szpitala przy ulicy Madalińskiego. Teraz zagranica. Na Wyspach rośnie liczba zgłoszeń w sprawie tak zwanego współczesnego niewolnictwa. W zeszłym roku było ich o 35% więcej niż w 2016. Według opublikowanego dziś raportu rządowego na wyzysk i przemoc najbardziej narażeni są pracownicy sektorów popularnych wśród imigrantów, zatrudnieni na budowach, farmach, w myjniach czy też w salonach piękności. Z Londynu Adam Tombrowski. Współczesne niewolnictwo oznacza bicie i więzienie ofiary, ale nie tylko. To może być na przykład osoba, która jest zmuszona do pracy 7 dni w tygodniu. Tłumaczy Polskim Radiu Barbara Drozdowicz z pomagającej imigrantom organizacji East European Resource Center. Według autorów raportu dziś szczególnie narażeni na wyzysk są przybysze z Rumunii. W niektórych sektorach działają gangi, też często imigranckie. A moja rozmówczyni podkreśla, że imigranci również z Polski to grupa szczególnie zagrożona takim procederem. Jak rozpoznać niebezpieczeństwo? Po pierwsze, jak radzi moja rozmówczyni, zrobić dokładną analizę, sprawdzić potencjalnego pracodawcę, zajrzeć na stronę, skonsultować się z brytyjskimi instytucjami. Po drugie, rozpoznać zły znak. Pracodawca nieokreślający od razu stawki jest prawdopodobnie nieuczciwy. Po trzecie wreszcie, imigranci nie powinni przyjeżdżać z pustym portfelem, bo to recepta na uzależnienie finansowe od osoby ich wyzyskującej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W wiosennej odsłonie zabrzmi m.in. muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Polska Orkiestra Radiowa wykona kompozycje znane z polskich i zagranicznych filmów skomponowane przez jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej, mówi dyrektor artystyczny orkiestry Michał Klausa. Słynne walce z filmu Trendowata i z Ziemi Obiecanej, znakomitego serialu Andrzeja Wajdy. W ogóle większość tych najznamienitszych utworów filmowych Wojciecha Kilara było napisanych dla Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego. W pierwszej części koncertu po raz pierwszy razem w Polsce wystąpią angielscy muzycy The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters. Transmisja wideo z wiosennej odsłony koncertu To co najpiękniejsze zostanie udostępniona na portalu polskieradio.pl i na oficjalnych profilach Polskiego Radia na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Trwa najcieplejszy wieczór od początku wiosny. W Szczecinie, Poznaniu i w Warszawie 24 stopnie, w Suwałkach 21, a w Krakowie 18. W nocy trochę chmur, deszczu i może też zagrzmieć jutro od 23 do 27 stopni.

No i zrobiło się wiosennie. Nieco koktajlowo, ale wspaniały okres takiego połączenia jazzu z muzyką soulową, funkową. To była pani Bobby Humphrey z płyty Fancy Dancer, 75 rok. Flecistka, no ale też wspaniała wokalistka. Wydawnictwo Blue Note, 75. Tak, zgadza się. No i ja już przechodzę do głosów ludzkich. Bardzo młody człowiek. Młody człowiek z Londynu. Nazywa się Oscar Jerome. Pan Oscar nagrywał wcześniej piosenki między innymi z na przykład Robertem Glasperem. Teraz pojawiła się krótka płyta, zwana epka. Chyba niebawem pojawi się całość. No i bardzo ciekawy głos, ciekawe połączenie takiej muzyki DJ-skiej, ale także minimalnego nowego soulu. Gdzieś w tle muzyka jazzowa i głos, może to przez ten akcent, głos przypominający mi gdzieś King Króla. Chociaż nie jest może tak drapieżnie, ale bardzo, bardzo ciekawa postać. Oscar Jerome. A utwór Subdued. Oscar Jerome. Ja z Londynu szybciutko przedostaję się do Atlanty. Tam płytę właśnie skończyli, nagrali i wydali. No tak, właściwie swoim sumptem jakiejś niewielkiej wytwórni. Ruby Well razem z Soulphonics. Soulphonics znałem wcześniej, przede wszystkim z winylowych siódemek. Panowie bardzo chętnie grali instrumentalne wersje różnych soulowych hitów. Dzisiaj powracają wraz z wokalistką Ruby Well. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo mocno osadzony, nie tyle w Motown chyba, ale w wytwórni Stax, czyli w tym południowym soulu. Muzyka bardzo chętnie nawiązuje do lat 60., 70. No szkoda, że te zespoły nie docierają tutaj do naszych klubów, bo wydaje mi się, że taki koncert to niezła prywatka. Ruby Well, Soulphonics, State of All Things. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta zespół Brand New Heavies. Ja doskonale, chociażby ze względu na płytę, którą nagrali z raperami, z gadaczami. To była jedna z pierwszych takich połączeń muzyki żywej z hip-hopem. Zresztą doskonała płyta. A mówię o zespole Brand New Heavies, dlatego że perkusista, ale także fachowiec przede wszystkim od pisania piosenek, pan Jen Kinsaid, spotkał się z Dawn Joseph. To jest kolejna wokalistka Brand New Heavies. Chyba gdzieś tak dopiero w 2013 dołączyła do Brand New Heavies. Spotkali się w projekcie w zespole MF Robots. I to jest zespół, który wyskakiwał tu i tam jeszcze długo, długo, tak, znacznie wcześniej. Na różnych składankach, na różnych singlach. Pojawili się nawet chyba... Gdzie oni się pojawili? Na pewno gdzieś w Polsce. Nie wiem, czy to nie była Bielsko-Biała. Tak, na koncercie w lutym. Teraz pojawiał się wreszcie z długo oczekiwaną płytą debiutancką. No i jest to także muzyczka bardzo, bardzo imprezowa. Give it up, MF Robots. Yeah. Żeby tak płynnie przejść z tych rozkołysanych piosenek do gadania, do rapu, myślę, że Robert Glasper Experiment będzie takim dobrym łącznikiem. Pojawiła się płyta z remiksami Kajtranady. A że bardzo lubię Kajtranadę, pojawiał się w Maglu wielokrotnie, to ta płyta wydaje mi się o wiele ciekawsza niż oryginały Roberta Glaspera. Find You w remiksie Kajtranady. Like you're packed and stowed away, stowed away. Give the best to yesterday and reveal your hideaway. All this time I've waited so I can get back to you. Get back to you, get back to you. I'll continue searching. Says yet to die, I will still be holding on. I'm not afraid to taki mięciutki, słodziutki ten Robert Gasper, no ale mamy upalny dzień, przynajmniej tu w Warszawie, ale z tego co wiem, to nie tylko. Więc czemu nie taki mięciutki Robert Gasper? Przechodzę do gadaczy i ukazuje się też przy okazji, zupełnie niedawno, płyta rapera Saby. Płyta nazywa się Care For Me i chociaż to już jest ten nowoczesna produkcja z cykającymi hi-hatami, no to okazuje się, że przynajmniej dla mnie płyta jest świetna i ciekawa. Długo czekałem na taki nowy współczesny rap, który ma tyle do powiedzenia i przy okazji jest tak melodyjny. Saba, Care For Me, utwór otwierający. No trudno jest tu wybrać jakiś taki pierwszy nawet singiel, bo całości słucha się doskonale. Busy Sirens, Saba z płyty Care For Me. I'm so alone, but all of my friends got some shit to do. Yeah. All of them got plans, I call them on bed and text, and they never cross me like bad pedestrians. I've been this awkward since adolescence. I don't know how long I had depression, never know peer pressure. I'm trying to get my little pack of offense, some girl I call my BFF. That ain't no secret kept. I fucked and told my cousin I'm broke, I wasn't buzzing. I tried to hit a few years, she wasn't budging. I'm bogus, left my girl for some shorty, shorty deserving of all this lonely. You sad, tell me how are you sad? You got all of these friends, you got all of these fans. I ain't trust nobody new since 2012, I ain't let nobody in. Jesus got killed for our sins, Walter got killed for a coat. I'm trying to cope, but it's a part of me gone. In the power room, I'm alone. I'm having a busy day, I'll hit you back right away. I've seen that skies were gray, I hope to God you'll say. I'm having a busy day, I'll hit you back right away. I'm so alone, just me and my girl. She leave me for work, then leave me for school. She finally home, I leave her for tour. FaceTime me new to the year, all of this new to me, yeah. All of the infidelity when I was 17, been catching up and still feel like she catch me cheating. Niggas asking me how tour was, knowing I've been home like 2 months. And I seen your ass like 2 times, say the small talk like 2 dime. No time, social interaction, had female friends I found attractive. I tried to fuck, but I am no savage. Now we don't speak, we just walk past if my past could talk. It probably replied to the missed calls after all, cause the friendships that I can't recall done turn my heart into camouflage. While the guys that used to play basketball, we're doing shit that I can't endorse now. With the Lord down, when it falls down, with the lone dance, still alone now. Day, I'll hit you back right away. I've seen that skies were gray, I hope to God you'll say. I'm having a busy day, I'll hit you back right away. I've seen that skies were gray, forgot to reply to your message. But all these years, still, I've been the same in your presence, counting the seconds before I reply to your message. My biggest fears that I have to say goodbye another time. Not like this. So I just keep counting on our moments, hopefully prolonging this. I don't need nobody new to miss. I want you to know. Sirens on the way, ay. Now you're lying with the angels, like, yeah. Sirens on the way. the city. I'm young, I'm black, I'm guilty. I know ones that wanna kill me. They don't know me, but they feel me. 15 years old with this sticky. They gon' blame it on the marijuana. Hands behind you, hey. And they won't matter about the, hey. But if I move, they just wait, hey. But if they shoot, then that shit, hey. And if I run, then they look bad, hey. Drawing that gun right off the, yeah. I'm probably deserving, cause I know they serving. Pretend, but they think I'm serving. Protecting my cell phone's a weapon. Heard that the robber wore a black mask up in the description. AKA nigga, what is the difference? It's an enigma, we so divided, I'm from division. Clutch that burps cause I'm my dreadlocks. Cross that street cause I'm with my friends. Curves every song in hip hop. Keep telling yourself it's a fan. Sirens on the way. Now you're lying with the angels. Sirens on the way. No i tak brzmi współczesny, bardzo melodyjny Saba. Kolejną moją ulubioną płytą, o której już opowiadałem, płytą z gadaniem, jest króciutka niestety płyta Awaita, rapera z Londynu, Happiness. Tym razem przyniosłem utwór Ghost i to już jest, mimo że człowiek bardzo młody, wszystkie opowieści bardzo zaangażowane politycznie, no to hip-hop taki bardzo samplowany. Gdzieś słychać także wpływy J. Dilly, więc doskonale mi znany z lat, z końca lat 90. No a przy okazji jednak brzmi to bardzo świeżo. Producentem płyty jest D-Cypha. D-Cypha pochodzący z Turcji. No te wszystkie różne wpływy i kulturowe, jeżeli chodzi o przekaz, i jeżeli chodzi o sampling, wpływy muzyki jazzowej i soulowej, powodują, że ten do tego albumu bardzo chętnie wraca. Mewaits, utwór Ghost. Like the crucius, my flow is unscrupulous. I know I'm bound to blow like Vesuvius. Been flowing out of the uterus. When I was young, I used to really like Ludacris. That's the sound of my watch. And every time that I clutch, I get time in the box of doing crimes and a cop. Pray to the most high, get off. What I'm after is a pardon. I wanna start a squadron to blast back arson at the people at the top. I cry myself to sleep a lot. What I need is a touch. Anyone moving on from the millennium. Many sing, many run. There's still no black lives when the telly's on. What I want is greater representation. I say with no hesitation, I am ashamed of this nation. I'm sick and tired of waiting, watching them die, and I'm sick and tired of waiting. So I'm taking this here, putting it in this here hand. I wanna see the Prime Minister run all across the land. I'm slipping into the future. Time keeps on slipping into the future. A w Krakowie podobno 18 stopni i burze. No u nas dzisiaj było, to znaczy w Warszawie było bardzo duszno, gorąco. Ale jakieś zmiany chyba się szykują, bo właśnie czuję to na terenie głowy. Natomiast jeżeli było rzeczywiście tak w Krakowie zimno, tak donosi pan Robert, to może końcówka rozgrzeje, końcówka audycji, bo przypomniałem sobie o muzyce reggae. Pani Bum Bum przynosi od czasu do czasu jakieś takie klasyczne nagrania. Ja miałem przesyt tą muzyką, przesłuchałem się kompletnie, gdzieś wyskakiwała w moim mieszkaniu z każdej szuflady, z każdego zakamarka. No a dzisiaj bardzo chętnie sobie przede wszystkim wróciłem do klasycznych nagrań. I takie chciałem zaproponować na koniec, a za tydzień już razem z panią Bum Bum będziemy troszkę kontynuować czarne brzmienia. I rozpocznę na pewno od dubów i starego Rocksteady. A tym razem no, znani, wielcy Black Uhuru, Guess Who's Coming to Dinner. No właśnie chodzi tutaj oczywiście o Dreadlocka Rasta, który niespodziewanie pojawił się na obiedzie. Zresztą świetną wersję nagrała później Sinéad O'Connor z takiej płyty z muzyką reggae. Chyba z pomocą duetu Sly & Robbie. Black Uhuru, Guess Who's Coming to Dinner. Give